दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे मेरे गम गम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हम गम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे। शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंगी शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में बोल देता मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमान